गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयम अमृतम जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकसरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांतलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम द्रा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त सामर सिंधु और इसमें पश्चिम विभाग की तृतीय लहरी में हम 16वीं कार का प्रारंभ कर रहे हैं। 16 शायद यही है, 5 तक हुआ। अच्छा तो ठीक है। छठी कार का शुरू करेंगे, 16वीं छठी कार। अब श्री कृष्ण सख्य प्रीति के विषयालंबन है और सखागण सख्य प्रीति के आश्रय आलंबन है, ये निरूपण कर रहे हैं। सख्य प्रीति चल रही है, सखापने की प्रीति चल रही है। सखा प्रीति का ही एक दूसरा नाम है प्रयोग भक्ति। प्रेम माने जहां मित्रता का भाव है तो वो सखा प्रीति का ही भाव है। अब श्री कृष्ण जो हैं उनका स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, विषयालंबन कृष्ण के गुणों का वर्णन करें तो सख्य प्रीति में सखागण है विशालम्बन और उन विशालम्बन का नहीं श्री कृष्ण है विशालम्बन, सखा है आश्रय आलम्बन, उनका वर्णन कर रहे हैं। सुवेश सर्व संलक्ष्म लक्षितो वलनाम्बरः विविधाद्भुत भाषा विद बाबदूक सुपंडिता। श्री कृष्ण सुंदर वेश धारण करने वाले हैं, सखाओं के बीच में सुंदर वेश धारण करने वाले हैं श्री कृष्ण। सर्व लक्ष्म लक्षता, जय हो जय जय जय जय जय हो लाली लाल की जय, मधुन लाल की जय। सर्व सलक्ष्म लक्षता, सखागण भी और कृष्ण भी जितने भी सत लक्षण हैं उन सल लक्षणों से लक्षित हैं। श्रेष्ठ लक्षणों से लक्षित होकर के श्री कृष्ण विराजमान है। माने महापुरुषों के जो लक्षण बताए गए कि वे कैसे उनकी आजान भुजा होती है इत्यादि, उनके कान कैसे होने चाहिए, उनके सामुद्रिक में जो लक्षण बताए गए हैं वे सामुद्रिक शास्त्र के लक्षण। समुद्र नाम करके एक ऋषि हुए थे, उन्होंने व्यक्ति के शरीर को देख करके उसमें क्या क्या गुण होंगे इनका वर्णन किया, इसलिए उस शास्त्र का नाम सामुद्रिक शास्त्र है। हस्तरेखा भी उसमें आती है, पामिश्री वो भी उसी में आती है। तो समुद्र नाम करके एक ऋषि हुए, इसलिए उनके नाम पर ही उस शास्त्र का नाम सामुद्रिक शास्त्र पड़ गया। हाँ, तो सर्व सलक्ष्म लक्षता, हस्तरेखा के श्रेष्ठ हस्तरेखा, नाक कान इनकी जो प्रवृत्ति है, चाल कैसी होगी एक महापुरुष की और एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की चाल कैसी होती है, ये सब उसमें कहीं वर्णन किए गए। तो श्री कृष्ण में जितने भी महापुरुषों के चिन्ह हैं वे महापुरुषों के चिन्ह विराजमान है। और बल नाम बरह, वे बलशालियों में परम परम श्रेष्ठ हैं। और विविध अद्भुत भाषाविद, वे विविध अद्भुत भाषाओं को जानने वाले हैं। और बाबदूक, बाबदूक का मतलब है बोलने में बड़ी चतुर, उसको बाबदूक कहते हैं। ये बाबदूक का एक बहुत बड़ा गुण है, किसी से बात करने का गुण, उसमें उसको जो व्यक्ति है उसको कहीं आदर भी दिया जाए, अपने व्यक्तित्व की भी रक्षा की जाए और विषय की भी रक्षा की जाए, जो इन तीनों चीजों का निर्वाह करने में योग्य है उस व्यक्ति को बाबदूक कहते हैं। अपना सम्मान रखना, जिससे बात कर रहा है उसका सम्मान रखना, और जो विषय चल रहा है उस विषय का भी उचित सम्मान करके उचित दिशा में बातचीत को बढ़ाना, वो बाबदूक कहलाता है। तो श्री कृष्ण बाबदूक हैं, अपने स्वरूप को भी रखेंगे, शिव भले परिहास कर रहे हैं रुक्मिणी जी के साथ में, पर उनके साथ में भी उनके स्वरूप की भी रक्षा करेंगे और जो प्रसंग है उस प्रसंग को भी कहीं बढ़ाएंगे। तो बाबदू कहा, सुपंडिता, उनमें बहुत बुद्धि है। पंडा का अर्थ है बुद्धि, संस्कृत में पंडा शब्द बुद्धिवाचक है, जिसमें बुद्धि हो उसको पंडित कहेंगे, सुपंडिता। पंडा और बुद्धि ये पर्यायवाची शब्द हैं, तो वे पंडित होकर के विराजमान। और विपुल प्रतिभा दक्षा, विपुल प्रतिभा वाले हैं, अर्थात प्रतिभा कहते हैं ईश्वर के द्वारा दी गई, प्रकृति द्वारा, स्वभाव के द्वारा। ठाकुर कौन ईश्वर होगा, ठाकुर ईश्वर भी तो स्वयं ईश्वर है। तो परंतु सामान्यतः प्रतिभा कहते हैं ईश्वर के द्वारा दी गई किसी की क्षमता, उसमें तो विपुल प्रतिभा, विपुल प्रतिभा वाले हैं। दक्ष, दक्ष माने प्राप्त साधनों का सुंदरतम उपयोग कर लेने वाले। साधन है परंतु यदि कोई दक्ष नहीं है तो उसका प्रयोग नहीं करेगा। अब जिसको कंप्यूटर चलाना आता होगा वो चलाएगा, नहीं तो साधन तो है उसके पास परंतु उसका प्रयोग नहीं करेगा। तो दक्ष होना भी जरूरी है, साधन होना भी जरूरी है, दक्ष होना भी जरूरी है। और करुणा, सबके प्रति करुणा का भाव रखते हैं। और वीर शेखर, परम परम वीर हैं श्री कृष्ण। और विदग्ध, विदग्ध माने परम बुद्धिमान होकर के वे विराजमान है, विदग्ध होकर के विराजमान है। विदग्ध का मतलब है किसी चीज को एक बार में समझ लेना, इसका नाम है विदग्धता। तो जल्दी से किसी चीज को ग्रास्प कर लेना। और बुद्धिमान, बुद्धिमान का तात्पर्य है कि निर्णय कर सकने की बहुत सारे विकल्प आए, उन बहुत सारे विकल्पों में किसी एक चीज का निर्णय कर सकने में जो समर्थ हो उसको कहेंगे बुद्धिमान। और क्षमता, क्षमता का तात्पर्य है कि दूसरे के ऊपर क्षमा करने वाला, ये भी उनमें गुण है, क्षमाशीलता का गुण है। और रक्त लोक, स्वभाव ऐसा कि उनसे सब लोग प्रीति करते हैं श्री कृष्ण से, रक्त लोक। और समृद्धिमान, और समृद्धि से युक्त हैं, धन धान्य इत्यादि जो व्यावहारिक जितनी भी जिस चीज की भी व्यवहार की जरूरत है वो सब उनके पास में उपलब्ध है। समृद्धिमान, सुखी, कुछ लोग होते हैं सारी संपत्ति होने पर भी दुखी, जहां देखो तब रोते ही रहे। और कुछ लोग हैं कि थोड़ी सी संपत्ति है इतने में भी बड़े प्रसन्न, तो वे सुखी माने उनके हृदय में ख माने विस्तार, तो शोभन विस्तार है, हृदय परम परम आनंदित होकर के विस्तार से युक्त है। और हृदय संकुचित हो, अरे यार ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, तो दुख का मतलब है ख माने विस्तार, जहां पर कम हो उसका नाम है दुख, और जहां हृदय का विस्तार ज्यादा हो, एक्सपेंशन ज्यादा हो, उसका नाम ही सुख है। तो सुख जो है वो विस्तार में आता है और दुख संकोच में आता है। सुखी और वरियान माने परम श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर के विराजमान है। नित्याद्या, वरियान इत्याद्या, इत्याद्य माने इत्यादिक, ये गुणास्तस्य कीर्तिता, श्री कृष्ण के ये सारे गुण हैं। माने कृष्ण का सुंदर सुवेश, वो स्वरूप ही ऐसा है कुछ भी धारण कर ले अच्छा ही लगेगा। यदि ओलाई वेश में केवल एक लंगोटी धारण करके, तनिया धारण करके विराजमान, तब भी महासुंदर, परम सुंदर लगे, और सारे श्रृंगार धारण करके रहे तब भी सुंदर। तो सुवेश, सारे सामुद्रिक शास्त्र के महापुरुषों के जो लक्षण हैं उनसे युक्त होकर के विराजमान, माने आधार पर मुस्कान होनी चाहिए, कमल सनी के नेत्र होने चाहिए, आजान भुजा होनी चाहिए, चरण जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि चरण का जो चिन्ह आए वो बिल्कुल पट्ट नहीं आए, बल्कि उसमें कहीं कटिंग हो, ये पंजे का भाग और एड़ी का भाग कहीं मिला हुआ हो। तो ऐसे जो सामुद्रिक शास्त्र के जो लक्षण हैं वो सारे सामुद्र लक्षित हैं, और बलवानों में श्रेष्ठ हैं, विविध अद्भुत भाषाओं को जानने वाले हैं। बावदूक माने वे जो अपना गौरव, किसी दूसरे का गौरव और विषय, इनको पकड़ करके चलने वाले होकर के भी विराजमान है। बावदूत हैं, सुपंडित हैं, पंडित हैं, विपुल प्रतिभा वाले हैं, दक्ष हैं, मन उनमें नैसर्गिक प्रतिभा है, अपने आप ही प्रतिभा है। जो साधन है उन साधनों को वे कुशलता पूर्वक वे कहीं कर सकते हैं, दक्ष होकर के विराजमान। करुण, करुणा वाले, वीरों में श्रेष्ठ। विदग्ध माने परम चतुर होकर के किसी बात को एक बार में ग्रहण कर लेने वाले, विदग्ध होकर के विराजमान। बुद्धिमान माने निर्णय करने में कुशल। क्षमता माने क्षमा करने में कुशल। रक्त लोक, सब लोग उनसे प्रीति करते हैं। और समृद्धिमान, वे समृद्धि से युक्त हैं। सुखी माने सदा आनंदित रहने वाले, मन आनंदित रहने वाले हैं, दुखी होकर के नहीं, झीकते हुए रहे ऐसा नहीं। और वरियान, सर्व गुणों से युक्त होकर के वे विराजमान हैं। ये गुण उनमें श्री कृष्ण के ये गुण हैं। अब उनके सखा कैसे हैं, बोले जैसे कृष्ण वैसे सखा, एक ही बात है। सखा, सखा तो वही होगा जो समान गुण वाला होगा। तो रूप वेश गुणाद्य तो समा, रूप वेश और गुण, इन तीनों में श्री कृष्ण के सखागण भी समान ही होते हैं। सम्यक अयंत्रता, और ये सखा संकोच में नहीं होते हैं, बस कन्हैया के हाथ में कंधे के ऊपर थाप दे करके, कन्हैया की पीठ के ऊपर थाप दे करके बात करने वाले, ये झुक करके प्रणाम करने वाले नहीं है। ये तो कन्हैया का हाथ पकड़ करके धक्का मुक्की करते हुए, छीना झपटी करते हुए श्री कृष्ण के साथ में अयंत्रता माने विनम्रता जो है, वो विनम्रता को अलग हटा करके औपचारिकता फॉर्मेलिटीज उनको दूर हटा करके उन्मुक्त रूप से व्यवहार करने वाले हैं, अयंत्रित व्यवहार करने वाले हैं। और विश्रम भाव, कन्हैया के ऊपर पूरा विश्वास, और कन्हैया भी इनके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। विश्रम भाव, विषम संभ्रता, विषम माने विश्वास से, परस्पर दोनों के बीच में, दो मित्रों के बीच में परम विश्वास पूरी तरह से भरा हुआ है। तो विषम संभ्रत, विषम से संभ्रत होकर के विराजमान आत्मा नहा, जिनका हृदय विश्वास से भरा हुआ है, ऐसे वैसे आस्तस्य कीर्तिता, ये कृष्ण के सखाओं के गुण। तो ये निरूपण कर दिया माने विषयालंबन श्री कृष्ण में इतने सारे गुण, और आश्रयालंबन जो सखागण हैं उनमें भी इतने सारे गुण, वे कृष्ण जैसे गुण ये विराजमान है। विशेष रूप से विश्रम इनमें बहुत ज्यादा है, विश्वास बहुत ज्यादा है, और अयंत्रित होकर के कृष्ण के साथ कोई संकोच नहीं है, बिना संकोच के व्यवहार करने वाले। अब हाँ, इसका उदाहरण, साम्येन भीति विधुरेण विधीयमाना भक्ति प्रपंच अनुदम च अनुग्रहेण विश्रम्भ सारिंद कुरंब करंबितेनो वंदे तराम अघहरस्य वयस्य वृंदम। अघहरस्य, अघहर माने अघासुर का वध करने वाले, यहाँ पर अघहर नाम जो दिया, ये सखा सख्य प्रीति का लीला है, ये लीला जो है अघासुर वध की, ये खेल खेल में ही सखाओं के साथ खेल रहे हैं, और खेल के भी कहीं अघासुर के मुख में घुस गए और निकल आए, तो ये अघहरस्य से कहकर के सख्य प्रीति वाली लीला का ही वर्णन किया। अघासुर को मारने वाले श्री कृष्ण के वैश्य वृंद, कृष्ण के सखा वृंद, उन सखा वृंदों के बंदे, सखा वृंदों की मैं वंदना करता हूं। ये सखा वृंद कैसे हैं? साम्यन, कृष्ण से समानता रखने वाले हैं, साम्यन। भीत विधुरेण, कृष्ण से कोई डर नहीं है, कहीं रे कह करके तू कह करके भी कृष्ण से बोलेंगे, ये भीत विधुरेण, कृष्ण से कोई भय नहीं है, तो भीत विधुर होकर के विराजमान है, भय रहित होकर के। विधायमान भक्त प्रपंचम, श्री कृष्ण की सदा सेवा करने में प्रवृत्त है, मित्र होकर के भी कृष्ण की सेवा करने में प्रवृत्त है, भक्त प्रपंच उसको विधायमान माने कर रहे हैं। और अनुदंच अनुदंचत अनुग्रहण, और अनुदंचत अनुग्रह, जो श्री कृष्ण के अनुग्रह, उसको उनका भाव जिनके हृदय में नहीं है कि कृष्ण हमारे ऊपर अनुग्रह करे, ये उनके हृदय में संकोच का भाव कभी भी नहीं है, कृष्ण हमारे जैसा है, हम उसके साथ में खेलेंगे, तो कृष्ण के अनुग्रह को चाहे ऐसा भाव उनमें नहीं है। दासों में सदा ये भाव है कि श्री प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह करें, परंतु इनमें कोई ऐसा भाव नहीं है। तो भक्ति प्रपंचम, भक्ति प्रपंच को करते हैं, और अनुदम च अनुग्रहेण, और अनुग्रह का जो भाव है कि कृष्ण कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे, ये अनुग्रह का भाव उनमें नहीं है, कृपा इनको सदा मिली हुई है। अनुदंचत, उदंचत माने उठ रहा है अनुग्रह, जहां पर अनुग्रह का भाव नहीं उठ रहा है, अन ये निषेध में है, अनुदंचत माने अनुग्रह का भाव उनमें नहीं है। और विश्रम्भ सार निकुरंभ, विश्रम्भ का भी सार, विश्रम्भ का जो एसेंस है, वो एसेंस भी निकुरंभक माने समूह के रूप में, कोई ये नहीं कि एकाद बूद विश्रम्भ का विश्वास का सार हो, विश्वास का भी सार का भी सार वो भी पर्याप्त मात्रा में प्लेंटी में उनके पास में विराजमान है। तो विश्रम्भ सार संभृत विश्रम्भ सार के समूह से भरे हुए वे हैं, आत्मा न मन उनका हृदय। ऐसे विश्रम्भ सार लुकोर विश्रम्भ का जो सार विश्रम्भ का जो अत्यंत विश्वास का भी सार अतिशय निचोड़ उसका निकुर मन समूह उससे करम्बित जो रोमांचित होकर के विराजमान है, प्रेम के सार से रोमांचित होकर के विराजमान है। वंदे तराम उनकी हम अतिशय वंदना कर रहे हैं, वंदे तराम अतिशय वंदना कर रहे हैं। वंदे तराम कहने का मतलब बार बार उनकी वंदना कर रहे हैं। अघरस्य वैश्य वृंदम श्री कृष्ण के जो वैश्य वृंद हैं सखागण उनकी हम वंदना कर रहे हैं, जिनमें कृष्ण के प्रति साम्य भाव है, भय की भावना है नहीं, जो भक्ति कृष्ण की सेवा सब प्रकार से करते हैं और कोई भी सेवा करने के लिए तैयार, कहीं संकोच नहीं है जिनको कृष्ण की कोई भी सेवा करने के लिए तैयार है। और अनुदंच अनुग्रहिणों कृष्ण मेरे ऊपर अनुग्रह करें ये भाव उनके हृदय में है नहीं। और विश्रम्भ सार माने कृष्ण के प्रति जो विश्वास जो फेथ है उस फेथ का सार विश्वास का सार उनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है, उसका निकुरम्भ माने समूह विराजमान है। ऐसे उस विश्वास के सार से करम्बित होकर के विराजमान है। वंदे तराम उनकी हम वंदना कर रहे हैं। अघहरस्य वैश्य वृंदान अघहर जो है उनके वैश्य वृंद सखागण उनकी हम वंदना करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अब ते पुरब्रज संबंधा द्विविधा प्राय ईर्ता सखागण दो तरह के हैं, एक सखागण है द्वारका के सखागण और एक है ब्रज के सखागण। तो पुर और ब्रज इनके संबंध से सखागण दो तरह के हैं। पुर संबंधी सखा उनकी गिनती करा रहे हैं, अर्जुन भीमसेन और द्रुपद की द्विता माने द्रौपदी। ऐसा है कि मित्र की पत्नी भी मित्रवत होती है, ये एक सामान्य व्यवहार, मित्र की पत्नी के प्रति भी मित्रवत व्यवहार होता है। तो अर्जुन के साथ में यदि मित्रता है तो पांडवों की जितनी भी पत्नियां हैं उनके साथ में भी श्री कृष्ण की मित्रता ही है, तो मित्र पत्नी भी मित्रवत होती है। और विशेष रूप से श्री द्रौपदी को तो श्री कृष्ण मित्र ही कह करके, द्रौपदी भी श्री कृष्ण को सखा कह करके ही संबोधित करती हैं और श्री कृष्ण भी द्रौपदी को अपनी सखी कह करके ही संबोधित करते हैं। तो मित्रवत व्यवहार है। तो सामान्य व्यवहार में भी मित्र पत्नी होने के कारण भी ये मित्रवत व्यवहार है और वैसे भी इनका स्वतंत्र रूप में भी व्यक्तिगत रूप में भी इनका मित्रवत व्यवहार है। तो अर्जुन भीमसेन द्रौपदी और श्रीदामा माने द्वारका के सुदामा ब्राह्मण, श्रीदाम भूसोर सुदामा ब्राह्मण, ये आदि श्री कृष्ण के सखा हैं जो पुर संश्रया पुर के रहने वाले हैं। तो पुर में ये विशेष रूप से चार सखा हैं। इनमें पांडवों में भीमसेन ने पांडव में युधिष्ठिर और नकुल सहदेव। तो युधिष्ठिर की प्रीति जो है वो वात्सल्य गंधी है और नकुल सहदेव की जो प्रीति है वो दास्य गंधी है। हैं सब सखा पांडव सभी सखागण हैं परंतु युधिष्ठिर की प्रीति वात्सल्य गंधी है। तो आगे कहीं एक प्रसंग आएगा इसी में आगे एक श्लोक आएगा कि जिस समय श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे उस समय उनका स्वागत करने के लिए सारे पांडव आए और श्री युधिष्ठिर ने कृष्ण का सिर सूंघा। तो सिर सूंघना ये आशीर्वाद देना, तो युधिष्ठिर का सिर सूंघते, युधिष्ठिर सिर सूंघते हैं कृष्ण का छोटे भाई मान करके, और आशीर्वाद भी देते हैं और सखापन भी। और नकुल सहदेव ये दोनों के दोनों श्री कृष्ण को दंडवत कर रहे हैं, घेंटू झुका करके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो इनमें दास्य भाव है। और भीमसेन और अर्जुन ये आलिंगन कर रहे हैं लो, तो तीनों भाव हो गए। भीमसेन अर्जुन में शुद्ध सख्य भाव है, और मित्र मित्र कहकर के सीधा गले लग रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। युधिष्ठिर बड़े भाई होने के कारण पंत मित्र हैं, इसलिए आलिंगन भी कर रहे हैं और सिर भी सूंघ रहे हैं। और नकुल सहदेव ये दंडवत भी कर रहे हैं, और कृष्ण जब उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं तो मित्र भाव में आलिंगन भी करते हैं। तो इनमें किसी में वात्सल्य गंधी, किसी में दास्य गंधी, और किसी में शुद्ध सख्य ये विराजमान है उद्धव दासों में, मित्रों में नहीं, मित्रों में नहीं। उद्धव मूलतः दास है, और उद्धव की जो मूल भावना है वो त्वयोपभुक्त सुगंध वासो अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासा तव मायां जयहि मयि। उद्धव की जो भावना है वो दास की है। सखापना श्री कृष्ण दिखा रहे हैं, परंतु उद्धव सखा नहीं, मूलतः सखा नहीं है, मूलतः वे दास है। हाँ हाँ, मित्र बनने का मैंने सब भाव है, मित्र बनने में आलिंगन भी कर रहे मित्र का, और असंकोच बुद्धि है, और असंकोच बुद्धि है, और बिना बुलाए पहुंच जाना और मांग करके खाना, ये असंकोच बुद्धि से दुर्वासा के प्रसंग में श्री कृष्ण बिना बुलाए पहुंच गए और कह रहे हैं कि सामने पड़ोसी हुई थाली छोड़ करके आए हैं, मित्र जो कुछ भी हो, हे सखी जो कुछ भी हो जल्दी लाओ, भूख लग रही है बड़ी जोर की। तो असंकोच बुद्धि से द्रौपदी से मांगते, ये बात है, वो सखा है परंतु मूल भाव उनका दास में। हाँ हाँ, ये तो मैंने कहीं आलिंगन कर लेते हैं, मैंने सखापने में कहीं छू लेते हैं द्रौपदी को, द्रौपदी को सखापने में उद्धव नहीं, वो तो ठीक है नहीं, मैंने उद्धव में कृष्ण सखा भाव उनके प्रति रखते हैं, परंतु उद्धव का जो मुख्य भाव है वो सखापने का नहीं है। उद्धव का मुख्य भाव कृष्ण के प्रति दास्य का है, और कृष्ण का उनके प्रति सखा भाव है। और उसमें सखापने में जहां कृष्ण को जाना चाहिए वहां पर वे अपने सखा को भी भेज देते हैं, जैसे गोपियों को धैर्य देने के लिए कृष्ण को जाना चाहिए था, परंतु कृष्ण न जाकर के अपने स्थान पर उद्धव को भेज देते हैं जहां पर भेजना चाहिए। अब जैसे बदरकाश्रम धाम है, वहां पर जाना चाहिए कृष्ण को, परंतु वहां पर नोदोन्मप्यूनम उद्धव तनिक भी मुझसे न्यून नहीं है, ये विचार करते, परंतु उद्धव का केंद्रीय भाव जो है वो दास का है, सखा का नहीं। यो तो अर्जुन भी दास है, परंतु अर्जुन का मुख्य भाव सखा का है, अर्जुन का मुख्य भाव दास का नहीं है, परंतु इनका मुख्य भाव दास का है, सखा का नहीं है। ये दोनों में द्वारका में ये दोनों में अंतर। जैसे आगे वर्णन कर रहे हैं, एशम सक्षम द्वारका वासियों की सख्य प्रीति कैसी है, द्वारकावासी मित्रों की, कि शिरा से नृपति द्राग अघ्रासित अघारिम अधीर धि, अधीर बुद्धि होकर के अधीर धि, अघारिम माने श्री कृष्ण, अघासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का श्री युधिष्ठिर ने अधीर दी, अधीर बुद्धि होकर के शिरसि माने सिर पर, नृपति माने युधिष्ठिर ने द्राक अग्रासित तनिक सा सूंघा, अग्रासित कहीं उनके सिर को कहीं सूंघा, तो स्निफ जो कि जो सूंघ रहे हैं वो थोड़ा सा कहीं भाव है। तो शिरसि माने सिर पर, नृपति माने युधिष्ठिर ने द्राक अग्रासी श्री कृष्ण के सिर को कुछ सूंघा, अघारिम श्री कृष्ण को अधीर दी, अत्यंत अधीर बुद्धि हो करके। भुज परिघयो सृष्टौ भीमार्जुनौ, और भीम अर्जुन इन दोनों ने अपनी भुजा रूपी परघा, मोटी बलवान जो भुजाएं हैं, उनसे कृष्ण को बीच लिया है, आलिंगन कर रहे हैं। तो भुज परिघयो, भुजा रूपी परघा माने जो डंडा है, भुजा दंड के समान उनकी भुजाएं हैं, उनसे लाइक लॉग जैसी उनकी जो भुजाएं हैं, उनसे परख के समान अपनी भुजाओं से श्री कृष्ण को आश्लिष्ट, श्री कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं। भीम अर्जुन पुल को ज्वल और आलिंगन करते हुए रोमांचित होकर के विराजमान है, वे अत्यंत रोमांचित हो रहे हैं। और पद कमलियो शास्त्रव और दस्रव, दस्र आत्मजव, दस्र आत्मजव माने जो अश्विनी कुमार है, उन अश्विनी कुमार, दस्र अश्विनी कुमार का एक नाम है, तो अश्विनी कुमार के ही अनेक नाम है, उनमें एक नाम दस्र है, तो दस्र के आत्मज माने अश्विनी कुमार के पुत्र नल, ये नकुल और सहदेव, इन्होंने सास्रव माने आंसू बहाते हुए, आनंद के आंसू बहाते हुए पद कमलियों निपेततु, वे चरणों में गिर गए। और तम अवश्य धिया, इस प्रकार अवश्य बुद्धि होकर के एकदम अपने असहाय होकर के विचार खोल छोड़ करके प्रौढ़ानंदात अरुंधत पांडवाः, पांडवों ने प्रौढ़ आनंद के साथ में श्री कृष्ण को अरुंधत, कृष्ण को घेर लिया, सभी पांडवों ने श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद आनंदित होकर के उस समय घेर लिया। बहुत बढ़िया, ये युधिष्ठिर का ये भाव दिख रहा है कि यहाँ वात्सल्य गंधी भी विराजमान है और नल नकुल सहदेव इन दोनों में कहीं दास्य गंधी है, ये चरणों में प्रणाम करें, इसलिए इनकी गिनती नहीं की। जहाँ उदाहरण दिए वहां पर अर्जुन, भीमसेन और द्रौपदी और सुदामा, इन चार की गिनती तो विशेष रूप से की और इनको फिर छोड़ दिया, क्योंकि इनमें कहीं मिश्रा मिश्रण भी, हाँ हाँ तीनों बलराम जी में तीनों भाव, दास्य सख्य और वात्सल्य, तीनों भाव बलराम में विराजमान, परंतु मुख्य रूप से सख्य भाव है बलराम जी, मुख्य भाव जो है वो सख्य सखाई है। अब इनमें भी श्रेष्ठ पूर्ववर्य वैश्येषु भगवान बानर ध्वजा, भगवान बानर ध्वजा, देखिए अर्जुन के लिए भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि भगवान अर्जुन नर नारायण अवतार हैं, तो भगवान अर्जुन ये मथुरा के नगर के जो पुर के जितने भी सखागण हैं उनमें अर्जुन सबसे अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान है, भगवान बानर ध्वज। अर्जुन की कितनी कृपा है, भगवत गीता के माध्यम से तत्वतः हम लोगों को अर्जुन ज्ञान का उपदेश दिला रहे हैं। ठाकुर ने उपदेश दिया अर्जुन को, परंतु तत्वतः अर्जुन के लिए वो उपदेश नहीं है, तत्वतः जो उपदेश है वो अर्जुन के माध्यम से हम सभी के जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए वो उपदेश है, इसलिए भगवान शब्द बड़ा उपयुक्त है। जैसे भगवान जीव का कल्याण करते हैं, ऐसे अर्जुन भी भगवान होकर के हमारा कल्याण कर रहे हैं और गीता के उपदेश के द्वारा हमको क्या करना है यह मार्ग निर्देशित कर रहे हैं। अर्जुन बहाना है, तत्वतः अर्जुन के बहाने हम लोगों को उपदेश दिया गया है, भगवान बानर ध्वज। तो श्रेष्ठ पूर्व वैश्येषु भगवान बानर ध्वज, भगवान बानर ध्वज श्री अर्जुन सारे सखाओं में परम श्रेष्ठ हैं और अर्जुन प्रश्न करके हम लोगों का भी कल्याण करा रहे हैं। और अर्जुन का ये जो विमोह है वो तत्वतः हम जीवों की दयनीय दशा को प्रस्तुत करने का एक स्वरूप है। भगवद गीता के गीता का जो प्रयोजन है वो अर्जुन को क्लैब्य से हटाना नहीं है बल्कि कृष्ण चरणारविंद में लगाना है। ये गीता का मुख्य प्रयोजन है। गीता की व्याख्या कहीं तीन प्रकार से की गई। जितनी भी गीता की टीकाएं हैं उन सारी टीकाओं को हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। गीता की एक कैटेगरी है कि गीता के माध्यम से व्यक्ति को अपने कर्तव्य में लगाना और कर्म मार्ग में प्रवृत्त करना, और ऐसी टीकाएं खूब की गई, विशेष रूप से बाल गंगाधर तिलक आदि ने, और स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक रहे उन लोगों ने गीता को ही आदर्श बनाया, और गीता को आदर्श बना करके कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, इस बात को लेकर के वे गीता के प्रेरणा से अपने कर्तव्य में प्रवृत्त हो गए और युद्ध में कूद पड़े। सामने गोली खाई, जेल में गए, सारे कष्ट जो हैं उनको भोगे कि हमें फल की चिंता नहीं करनी है, हमें अपना कर्तव्य करना है, और क्योंकि सुंदर कर्म करना है, हम अपनी पूरी योग्यता और क्षमता को यदि उड़ेल देंगे अपने कर्म में तो उससे जो फल मिलेगा उस फल को हमको ठाकुर को समर्पित करना है। यदि हमने आधे अधूरे मन से कोई कार्य किया, व्यावहारिक कार्य भी आधे अधूरे मन से किया, तो वो कार्य बढ़िया फल नहीं देगा, और हमको कर्म का फल अपने पास रखना नहीं है, ठाकुर को समर्पित करना है, इसलिए ठाकुर को सुंदर से सुंदर वस्तु हम समर्पित करें। जैसे एक महिला रसोई करते समय अपनी पूरी योग्यता क्षमता वह रसोई करने में झोंक देती है, क्योंकि वह अपने प्रिय को भोजन कराना चाहती है, सुंदर से सुंदर वस्तु वह प्रिय को समर्पित करना चाहती है, तो ये नहीं कि वो रसोई में आफत काटे कि आधी दाल डाली, आधे नमक डाला, आधा मिर्च झोंक दी, कुछ भी किया और कर्क रुके रांध करके गाय जैसा बांट सामने पटक दिया, ऐसा नहीं है। अधका कच्चा पक्का, वो जैसे पूरी योग्यता के साथ में, क्योंकि उसे अपने प्रिय को समर्पित करना है, इससे पूरी योग्यता के साथ में जैसे वह पाक करती है, ऐसे ही एक भक्त भी अपना जो व्यवहार का काम है वो व्यवहार का काम भी पूरी योग्यता से करेगा, और वो ये विचार नहीं करेगा कि कहां पर मुझे अधिक प्रतिफल मिलेगा और कहां पर कम प्रतिफल मिलेगा, वह पूरे योग्यता के साथ में अपना कार्य, जो काम दिया गया है उसमें अपनी पूरी योग्यता उड़ेल देगा, क्योंकि उसे अपने कार्य को भगवान को समर्पित करना है। तो भक्ति कार्य कुशलता को बढ़ाने वाली वस्तु है, वह स्किल को खत्म करने वाली नहीं है, वह कार्य कुशलता को बढ़ाने वाली वस्तु है। एक बात नहीं है, जो भक्त है वो अपने कार्य का बहुत अच्छी तरह से संपादन करेगा, क्योंकि उसे उस कार्य को ठाकुर को समर्पित करना है। तो गीता की एक व्याख्या की गई कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए। गीता की दूसरी जो व्याख्या की गई वो कहीं मोक्ष प्राप्त करने के लिए के वासुदेव सर्वमिति, इस भाव को कहीं एकत्रित करके कि ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है और कार्य कर्म और फल कर्म तीनों ब्रह्म रूप ही हैं, ऐसा विचार करते हुए अंत में हमको ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करना है, इस तरह की व्याख्या की गई। और ये जो व्याख्या है ये विशेष रूप से श्री शंकराचार्य, मत्स्योदन सरस्वती इत्यादि जो ज्ञानी जन हैं उनकी जो भगवत गीता की टीकाएं हैं, ये दूसरी श्रेणी में आती हैं, जिसका फल है कि किसी तरह से उपाधि को दूर करो और आत्म तत्व जो है वह ब्रह्म में जाकर के एक हो जाए, आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन और ब्रह्म में सायुज्य साल्वेशन, वह मुख्य उद्देश्य है। ये शंकराचार्य भगवत्पाद ने इसी ब्रह्म ज्ञान को और मोक्ष साधन सायुज्य मुक्ति को प्रदान करके माना। ये इस तरह की जो टीकाएं हैं वो प्रायः सर्वत्र की गई। और उसमें जो पुराने वेदांती हैं वे भी सम्मिलित हैं और नव वेदांती भी इसी में सम्मिलित हैं। माने अरविंदो आदि ने भी जो टीकाएं की वे सारी टीकाएं गीता की जो टीकाएं की लिखी गई वे आधुनिक जो नव वेदांती हैं उन नव वेदांतियों ने भी अंत में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही की। और वे जीव मात्र में ब्रह्म तत्व की आराधना करके उनकी सेवा की जाए तो चाहे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अरविंदो, रमण महर्षि आदि जो नए वेदांती हैं वे नव वेदांती उस वेदांत का अप्लाइड प्रयोग करते हुए कहीं विराजमान हैं। और हमारे व्यावहारिक जीवन में गीता का कैसे उपयोग हो उसको अपनाते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करना, ये नव वेदांत है। जबकि प्राचीन जो वेदांत है शंकराचार्य और उनके शिष्यों का, वो जो वेदांत था वो वेदांत कहीं त्याग की भावना को अपनाने वाला है और ये जगत झूठा है ये विचार करते हुए, कहीं जगत से रिनाउंसमेंट प्राप्त करते हुए अंत में ब्रह्म में साल्वेशन प्राप्त करना, ये वहां पर मुख्य लक्ष्य था शंकराचार्य का। जबकि नव वेदांत का उस गीता के जो उसके सिद्धांत हैं उसके जो पर्सपेक्शन हैं वो उन पर्सपेक्शनों को कहीं व्यावहारिक जीवन में भी कहीं उनका उपयोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करना और ये विचार करना कि ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है इसलिए हम कहीं ब्रह्म की ही सेवा कर रहे हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि ने, विवेकानंद इत्यादि ने, अरविंद इत्यादि, अरविंद घोष इत्यादि ने, रमण महर्षि आदि ने जो गीता की व्याख्या की उसमें ये कही कि कहीं जीव मात्र के भीतर ईश्वर विद्यमान है और हम ब्रह्म की सेवा कर रहे हैं और उनकी सेवा करते हुए तुम आगे बढ़ो और व्यावहारिक जीवन में भी कहीं गीता के सिद्धांतों को कहीं अपनाओ, अंत में तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। परंतु ये मार्ग है बड़ा कंफ्यूज क्रिएट करने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि सर्वम खलिदम ब्रह्मा ये सुन तो लिया, अब इसके अनुसार हम किसी की सेवा कर रहे हैं परंतु सेवा करते करते उसके साथ में कहीं अटैचमेंट हो जाएगा। विचार तो ये कर रहे हैं कि हम अटैचमेंट नहीं रखेंगे, कहीं आसक्ति नहीं रखेंगे, परंतु मानव स्वभाव है कि कहीं सेवा करते करते अटैचमेंट हो ही जाता है। इसलिए फिर जो स्थूल धारणा है ये स्थूल धारणा के ऊपर टिका हुआ है। नव वेदांत जितना भी है वह स्थूल धारणा के ऊपर टिका हुआ है कि कण कण में भगवान विद्यमान है इसलिए जगत की सेवा ईश्वर की सेवा है, जो मानव सेवा है वो माधव सेवा है। और मानव सेवा को माधव सेवा मानते हुए कहीं प्रवृत्त हो रहे हैं परंतु चोर रास्ते से कहीं अहम बीच में घुस जाता है कि ये अस्पताल का नाम मेरे नाम से दातव्य अस्पताल होना चाहिए कि चरणजी लाल दातव्य अस्पताल ये कहीं हो। तो अपना जो स्वार्थ है, अपना ईगो, उसका ग्रेटिफिकेशन कहीं ना कहीं वहां पर आ जाता है और चोर रास्ते से आ जाता है और व्यक्ति अपने अहम को पोषित करने का प्रयास करने लगता है। तो अप्लाइड जो वेदांत है उस अप्लाइड वेदांत में जो कमी है वो कमी ये है कि कहा तो गया जिस प्रतिज्ञा को लेकर के वो चला कि हम आसक्ति नहीं करेंगे और ब्रह्म समझ करके सेवा करेंगे, वहां पर आसक्ति और अहं इन दोनों का पोषण चुपके से होने लगता है, ये एक गलती हो जाती है। श्री शंकराचार्य विशुद्ध रूप से कहते हैं ना संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब झूठी होकर के विराजमान है, मिथ्या होकर के विराजमान है, इसलिए उनका त्याग करो। तो ये एक दूसरा मार्ग था। और दूसरे मार्ग के दो प्रवृत्तियां रही, एक रहा प्राचीन वेदांत और एक नव वेदांत, नव वेदांत में कहीं यह कमी आती हुई चली जाती है। एक तीसरा मार्ग, वो तीसरा मार्ग है वो है भक्ति का मार्ग। और कुछ श्रीमद् भागवत भगवत गीता की जो टीकाएं हैं वो भक्ति की दृष्टि से की गई, और भक्ति की दृष्टि से जो की गई, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका, श्री स्वामी की टीका, श्री जीव गोस्वामी जी की टीका श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, वे टीकाएं कहीं भगवत समर्पण के लिए कहीं आगे प्रस्तुत हुई कि हम जो कुछ भी वस्तु कर रहे हैं उसको भगवत समर्पित करते हुए विराजमान करने हैं, हमें ठाकुर को समर्पित करनी है। और भक्ति के द्वारा वस्तु को चिन्मय बना करके, किसी भी वस्तु को चिन्मय बना करके हमें ठाकुर को सुख देना है, अनुकूलन कृष्णानुशीलन करना है, कृष्ण के सुख के लिए हमने कोई कार्य करने हैं, और ये कार्य करते हुए हम जो कार्य कर रहे हैं वो भी भक्ति का एक अंग बन जाएगा। फिर धीरे धीरे उपकरण की सेवा से हटते हुए मानसी सेवा में प्रवृत्त होते हुए फिर दिव्य उपकरण जो है, उन दिव्य उपकरणों में निर्विघ्न सेवा हम पार्षद देह प्राप्त करके वैकुंठ के उपकरणों के द्वारा निर्विघ्न सेवा करते हुए विराजमान होंगे। तो साधक अवस्था में भी कृष्ण सुखार्थ उपकरणों का प्रयोग, और मुक्त होने पर पार्षद देह प्राप्त करने पर वैकुंठ के जो जितने भी साधन हैं उन साधनों के द्वारा ठाकुर की सेवा करते हुए विराजमान। परंतु केवल मानसी सेवा बन नहीं सकती है, उसके लिए कुछ न कुछ जो स्थूल उपकरण हैं उनकी सेवा की आवश्यकता तो पड़ेगी। इसलिए भले फूल की पत्ती से सेवा कर रहे हैं, चाहे तुलसी दल से ही सेवा कर रहे हैं, चाहे चंदन से ही सेवा कर रहे हैं, जल से ही सेवा कर रहे हैं, पर कुछ न कुछ उपकरण की जरूरत कहीं ना कहीं बनेगी, तभी मानसी सेवा बनेगी। श्री विट्ठलनाथ जी की एक शिष्या थी पुष्ट मार्ग में, बल्लभकुल संप्रदाय में, और वे अपने ठाकुर जी उनके माथे जो स्वरूप विराजमान थे, तो बाजार से कहीं वे थोड़े से चना लाई खुल्ले खिल्ला, और चना ला करके उनको साफ करके सुधार करके और पत्ते तोड़ करके ले आई, और पत्ते तोड़ करके सब बिछा करके रखे और उसमें एक एक चना रखती जाए, और कह रही हैं प्रभो ये आप मौनथारा रोगना, ये मनोहर रोगना, ये दूसरा मौनथार है, ये दाल वाला मौनथार है, और ये बूदी है, और ये बासोधी है, और एक एक चना रखती जाए। और शिना जी को रोग आ रही है। अब जिस समय श्री गुसाई जी राजभोग रोग आने के लिए प्रस्तुत हुए, तो ठाकुर ध्यान कर रहे हैं कि ठाकुर आरोग नहीं रही हैं, तो पूछ रहे हैं बोले लालन आरोग क्यों नहीं रहे हो, बोले क्या करें आज उस बाई ने मुझे 56 भोग रोग आया था, पेट भर रहा है इसने खाया नहीं जा रहा है। तो भाव की जो सेवा है वो भावना की सेवा भी ऐसी अद्भुत होती है कि उसके द्वारा भी ठाकुर को पंत कहीं ना कहीं उपकरण की सेवा की आवश्यकता है, कुछ ना कुछ उपकरण तो चाहिए, और उपकरण नहीं होगा केवल भाव केवल हवा में सेवा नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ उपकरण तो कहीं ना कहीं जो विरक्त से विरक्त है वह भी कहीं तुलसी पत्र दल उनके द्वारा ही, श्री अद्वैताचार्य गंगा जल के द्वारा ही सेवा कर रहे हैं, केवल गंगा जल और तुलसी समर्पित कर रहे हैं महाप्रभु का आह्वान करने के लिए, और हुंकार कर रहे हैं क्यों नहीं आप अवतार धारण कर रहे हो, जल्दी अवतार धारण करो। तो ये भाव की भी कहीं कहीं आवश्यकता है। तो यहाँ पर वो ही कहते हैं कि ये तो ये दो प्रकार की गीता की टीका हुई। वो वे हाँ वे ज्ञानी और भक्त में सर्वधर्मान परित्यज्य में अंतर ये है कि ज्ञानी स्वरूपतः सब वस्तुओं का कर्म का त्याग करता है, जबकि भक्त स्वरूपतः त्याग नहीं करता है, फल बुद्धि का त्याग करता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में ही सातवें या छठे अध्याय के प्रारंभ में ही है कि त्याग बड़ा है कि संन्यास बड़ा है, ये प्रश्न उठाया गया। और वहां पर छठे में सातवें शायद सातवें में सातवें अध्याय में तो कर्म बड़ा है कि संन्यास बड़ा है, उसमें ठाकुर ये कह रहे हैं, ठाकुर ये कह रहे हैं कि संन्यास बड़ा नहीं है, उस समय त्याग बड़ा है। माने स्वरूपतः कर्म का त्याग करना अच्छी बात नहीं है, परंतु कर्म में फल बुद्धि का त्याग करना ये अच्छा है। तो ज्ञानी फल बुद्धि का भी त्याग करता है और स्वरूपतः भी त्याग करता है, परंतु भक्त फल बुद्धि का त्याग करता है, स्वरूपतः त्याग नहीं करता है। ये दोनों में अंतर है। ज्ञानी के सर्वधर्मान में, सर्वधर्मान परित्यज्य में, और भक्त के सर्वधर्मान परित्यज्य में अंतर जो है वो अंतर यही है कि ज्ञानी स्वरूपतः फिजिकली कर्म का त्याग करता है, जबकि भक्त फिजिकली कर्म का त्याग नहीं करता है, वह कर्म में साधन बुद्धि का त्याग करता है। यहां तक कि वो भक्ति में भी साधन बुद्धि का त्याग करता है, वो ये विचार नहीं करता है। ज्ञानी कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों में साधन बुद्धि का त्याग करता है, परंतु तीनों का स्वरूप त्याग नहीं करता है। माने भक्ति में साधन बुद्धि का त्याग करने का मतलब यह है कि यदि कोई ये समझे कि मैं 3 लाख जप करूंगा मुझे कृष्ण मिल जाएंगे, तो इस भाव का त्याग करता है कि मैं भक्ति के द्वारा कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा, वो इस भाव को ही लेकर के चलता है। नहीं, मैं कृष्ण कृपा के द्वारा मुझे कृष्ण मिल रहे हैं, मैंने कितना साधन किया, कितने प्रशरण किए, इसके द्वारा कृष्ण नहीं मिले। कृष्ण की प्राप्ति सदा कृपा के द्वारा है, कृष्ण की प्राप्ति साधन के द्वारा नहीं। उनके द्वारा ज्ञान, परंतु वे मानते ही हैं कि हम ज्ञान के बल पर प्राप्त करें, तो यह अंतर। तो गीता की ये 33 प्रकार की टीकाएं हुई। एप्लाइड वेदांत वाले जो जन रहे या जो कर्म योगी रहे, उन्होंने गीता का प्रयोग व्यवहार के लिए कहा और गीता को व्यवहार का एक मानक करके माना कि गीता के सिद्धांतों के द्वारा जहां जहां भी हमें कोई संदेह उत्पन्न होंगे, उन संदेहों से हम निवृत्त हो जाएंगे। और कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्म तत्वता समर्पण भी नहीं है, हमें कर्म में एकाग्रता स्थापित करना, ये मुख्य रूप में इतना बच गया। शुरू तो किया था कर्म समर्पण ठाकुर को करना है, पंत कर्म समर्पण न करके एकाग्रता को बढ़ा करके हम कर्म करें, और इसके द्वारा कर्म का जो फल है, फिर बाद में लोभ आ गया, उस कर्म का फल भोगने लगे। तो गीता की जो व्यावहारिक टीकाएं हुई, वे व्यावहारिक टीकाएं एक तरह की हैं, और उनमें श्री तिलक, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि की जो टीकाएं रही, वो बिल्कुल व्यावहारिक दृष्टि से और उस समय की जो परिवेश है उसके आधार पर वे टीका की, और उस समय आवश्यकता थी। हाँ, वो सत्संग संघ में बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर इसके बाद में जो टीकाएं हुई, वे टीकाएं ज्ञान मार्ग से हुई। ज्ञान मार्ग 2 प्रकार से, एक नव वेदांत और एक प्राचीन वेदांत। प्राचीन वेदांत में कर्म का स्वरूपतः त्याग था, सर्वसमान परित्यज्य, और ब्रह्म का केवल चिंतन था संन्यास ग्रहण करके, जबकि नव वेदांत में ब्रह्म का व्यवहार जो है उसका त्याग नहीं था, व्यवहार को अपनाते हुए उसका प्रयोग करते हुए अंत में वेदांत को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना लक्ष्य था। और यहाँ कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि, ज्ञान के द्वारा उपास्य और उपासक दोनों के संबंध को पहचानना, और उपास्य के द्वारा उपासक की सेवा करना, सेवा फल को चाहना, ये वैष्णवों के जो गीता है उस गीता की टीकाओं का लक्ष्य रहा। तो भगवान बांदर ध्वज की बात आई, वास्तव में श्री अर्जुन भगवान ही हैं जो गीता के उपदेश के द्वारा हमारा कितना कल्याण कर रहे हैं। अब अर्जुन के रूप का वर्णन कर रहे हैं, ये उपलक्षण है, एक के द्वारा अन्य रूप का भी वर्णन हो जाए कि जैसे अर्जुन का रूप है, ऐसे और जो सखा हैं उनका भी अपना अपना रूप पूर्व में रहा होगा। गांडीव पाण है, अर्जुन हाथ में गांडीव धनुष को लिए हुए हैं, कर्णराज शुंडा हाथी की सूंड के समान रम्य उरु, जिनकी जांघें परम सुंदर हैं, हाथी की सूंड के समान घाटदार जिनकी जांघें, और इंदीवर सुंदर आभा, और नील कमल के समान उनकी सुंदर आभा है, नील कमल के समान उनकी सुंदर आभा है, इंदीवर आभा। रथांगना, और रथांगी माने चक्र जिन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, उन कृष्ण के साथ रत्न रथादिरोही, वे रत्न रथ के ऊपर चढ़े हुए हैं, रत्न रथादिरोही। सरोहिताक्ष, वे रोहिताक्ष हैं, सुतराम अराजीत, वे अत्यंत अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, वे अत्यंत अत्यंत सुशोभित होते हुए विराजमान हो रहे हैं। रथांगना रत्न रथादिरोही सरोहिताक्ष, आज कमल सनी के नेत्र वाले वे श्री अर्जुन शोभित हो रहे हैं, अर्जुन की शोभा का वर्णन किया, ऐसे सबकी अलग अलग शोभा होगी, जितने भी सखा हैं उनकी। इनका सख्य पर्यंके महति सुरारे हंतुरंके निशंकम प्रणय निशिष्ट पूर्व काया उन्मीलन नव नर्म कर्म ठोयम गांडी भी स्मित बदनाम बुजो व्यराजा व्यराजित। विशाल शैया है, उसमें श्री कृष्ण बैठे हुए हैं शैया के ऊपर, और अर्जुन एक ही शैया के ऊपर बैठ करके पर्यंके महति विशाल पर्यंक पर सुरार हंतु हु माने कृष्ण का जो पर्यंक है उसके ऊपर अंके कृष्ण की गोदी में निशंकम प्रणय निशिष्ट निशंक अपने सिर को रख करके सो रहे हैं, कृष्ण की गोदी में सिर रख करके सो रहे हैं। निशिष्ट पूर्व काया, पूर्व काया माने गर्दन, उसको कृष्ण की गोदी में रख करके सो रहे हैं। वैसे भी रथी बैठेगा रथ में ऊंचा, सारथी बैठेगा नीचे, और पुराने रथों की कई जगह बनावट ऐसी है कि वहां पर रथी के पैर सारथी के कंधों के ऊपर रहते थे, और दाएं चलो बाएं चलो ये न कह करके मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, चरण की ठोकर मार करके अब लेफ्ट टर्न अब राइट टर्न, ये वो रथी उपदेश देता था, तो चरण की ठोकर मार करके उपदेश देता था। तो यहाँ पर संकोच नहीं है, कृष्ण के कंधे के ऊपर भी चरण रखना और उससे कहीं श्री कृष्ण को कहीं आगे चलने के लिए ऑर्डर देना, ये रथी का काम है। तो निशंक, ये अर्जुन का निशंक स्वरूप इससे प्रकट हो रहा है। प्रणय निशिष्ट, प्रेम पूर्वक निशिष्ट माने रखा हुआ है, जिन्होंने पूर्व काया अपने सिर को गोदी में रखा हुआ है। उन्मीलन नव नर्म कर्मठोयम, आज परिहास जो है नव नर्म परिहास करते हुए नर्म कर्मठ होकर के यह अर्जुन विराजमान है, परिहास करने में कुशल है यह गांडी भी। स्मित बदाम बुजा, उसके आधार पर मुस्कान है और कृष्ण से परिहास करते हुए भी विराजमान है। कभी कभी प्रश्न करने में भी प्रयास करता है, बोले हे अच्युत तुम्हारे वचन संदेह को प्रकट करने वाले हैं, कभी कहते हो कर्म का त्याग करो, कभी कहते हो कर्म करो, तो ये तुम्हारे जो प्रश्न हैं इनसे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, सही सही उत्तर दो, क्या कारण हो सकता है, क्या करना चाहिए मुझे, ये सही सही उत्तर दो। तो स्मित बदनाम बुझो व्यराजित, मुस्कुराते हुए अर्जुन सुशोभित हो रहे। अब आगे कर रहे हैं, ये द्वारका के परकर का निरूपण हुआ, एक संकेत कर दिया। अब ब्रज के मुख्य रूप से तो सख्य प्रीति ब्रज की, अब उसका वर्णन करें शुद्ध सख्य प्रीति का। क्षणाद अर्शन तो दीना सदा सह विहारण तदेक जीव तप्रोक्ता वैश्या ब्रज वासिना। ब्रज के जो सखागण हैं वो एक क्षण के लिए भी अदर्शन तो दीना, कृष्ण का दर्शन न करके दीन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, एक क्षण में भी कृष्ण का दर्शन नहीं हो तो व्याकुल हो जाए। सदा सह विहारना, श्री कृष्ण के साथ में सदा विहार करते हैं, सहव्यहार करते हुए विराजमान है। तदेक जीवता, और कृष्ण ही इनके प्राण हैं। कृष्ण के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो इनके जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। तदेक जीवता, कृष्ण ही इनके प्राण होकर के विराजमान है। प्रोक्ता माने प्रसिद्ध हैं। वैश्या ब्रजवासिनः, ये वृक्ष के सखागण बड़े प्रसिद्ध है। अतः सर्व वयेषु प्रधानत्वं भजन्ते मी, इसलिए ये वृक्ष के सखागण जितने भी सखागण हैं उन सभी सखागणों में सबसे अधिक प्रधान होकर के विराजमान है। एक क्षण का भी दर्शन न करके दीन हो जाए कृष्ण के साथ में विहार करने वाले श्री कृष्ण ही जिनके प्राण धन होकर के विराजमान हैं, ऐसे ये ब्रजवासी सखागण प्रसिद्ध होकर के सखा रूप में प्रसिद्ध होकर के विराजमान हैं। अतः सर्व वैश्येषु प्रधानत्व भजन्ते मी, ये सारे सखागणों में प्रधान होकर के ही विराजमान हैं। एषां रूपम, इनका रूप वर्णन कर रहे हैं कि बलानुज सदृग वयो गुण विलास वेशश्रिय प्रियंकरण बल्ल की दल विषाण वेणुवांकिता महेन्द्र मणि हाटक स्फटिक पद्म रागत्विषः सदा प्रणय शालिनः सहचरा हरे पांतवा के हरि के सहचर श्री कृष्ण के सहचर तुम सबका कल्याण करें। सहचरा हरे पांतवा, आशीर्वाद दे रहे हैं श्री कृष्ण के सहचर हम सब भक्तगणों का, तुम सब भक्तगणों का कल्याण करें, रक्षा करें। ये कैसे हैं? बलानुज, बलदाऊ जी के जो छोटे भाई हैं, और बलानुज कहकर बलदाऊ जी के भी जिनके प्रति सक्ष भाव ही है, तो बलानुज सदक, जो बलानुज सदक वह जो बल श्री कृष्ण के समान ही समान अवस्था वाले हैं, कृष्ण के समान ही मिलती जुलती अवस्था वाले हैं, समान ही कहलाएगी। बलानुज सदक वय, ये धर्मशास्त्र का एक विधान है कि ट्विंस में भी जिसका बालक का पहले जन्म हुआ वो बड़ा भाई कहलाएगा, और जिसका बाद में जन्म हुआ वो छोटा भाई कहलाएगा, भले साथ साथ जुड़वा बालक है। परंतु मित्र में ये विचार नहीं है, साल भर बड़ा हुआ कि छोटा हुआ सब बराबर ही है, वो मित्र मित्री कहलाएंगे। तो मित्रता में वय लगभग देखी जाती है, एग्जैक्ट नहीं देखी जाती है, जबकि वात्सल्य भाव में सर्वदा एग्जैक्ट जो भय है वय है वो देखी जाती है। ये दोनों में अंतर है। तो बलानुज सदक श्री कृष्ण के समान ही जिनका वय है, जिनकी अवस्था है, गुण कृष्ण के समान ही उनमें गुण हैं, और विलास उनकी क्रीड़ा भी कृष्ण के समान ही है, और वेशश्रिय और वेश भी वैसा ही है, और श्रीमान संपत्ति भी वैसी है, तो समान एरिस्टोक्रेसी, समान अवस्था, समान गुण ये जिनमें विद्यमान है। तो वय गुण विलास और वेश और संपत्ति, चार पांच चीजों में वय गुण विलास वेश और संपत्ति, इन पांचों में जो लगभग बराबर होकर के विराजमान है। कौन? नहीं संपत्ति नहीं, लगभग संपत्ति में, लगभग संपत्ति में बराबर। तो ब्रज में किसी की संपत्ति कम नहीं है, मैंने लगभग क्योंकि जिसकी यस्य आत्मसमं वित्तम, मित्रता प्राय वहां होती है जहां पर प्राय समान वित्त होता है। यूं तो सुदामा कृष्ण की भी मित्रता है, परंतु प्राय जो मित्रता है यत्र आत्मसमं वित्तम, वय अवस्था एक सी है और वैभव एक सा है, तो वहां पर जन्म जन्म कर्म एक से हैं, उनकी मित्रता होती है। समान वित्त, समान कर्म और समान जन्म जिनका है, तो वो उनमें मित्रता विशेष रूप से देखी जाती है। ठाकुर रुक्मणी जी से परिहास करते हुए कह रहे हैं, रुक्मणी तुम्हारी हमारी जोड़ी नहीं मिली क्योंकि तुम राजा की बेटी, हम तो राजा हैं नहीं, तो न वित्त में जोड़ी है ना हमारी तुम्हारे वंश में जोड़ी है, तुम राजा हो हम तो राजा हैं नहीं, और गुणों में भी तुम ज्यादा श्रेष्ठ हो हम कम श्रेष्ठ हैं। श्री स्वामी ने 12 दोष कृष्ण में दिखाए पूरी कारिका दी कि उस वचन में कृष्ण अपने ऊपर 12 दोषों को आरोपित करके रुक्मणी जी से परिहास कर रहे हैं, बोले हमको छोड़ दो। क्या हम पलायनशील होकर के कहां समुद्र में आकर के बसे हैं और भयभीत हैं, सदा डरते हैं इसलिए समुद्र में रहते हैं, और धनवान जन हमारे साथ में मित्रता रखते नहीं है, तुम्हारे साथ में मित्रता रखते हैं, महालक्ष्मी नमोस्तुते कहकर के तुम्हारी वंदना होती है, हमारी कोई वंदना करता नहीं है, ऐसे अनेक गुण दिए, और हमारे कोई मित्र है नहीं, हम उदासीन वैसे, और जो विरोधी हैं वे सना हमारे ऊपर निगाह लगाए रखे हैं, और ऐसे हम में सारे दोष हैं इसलिए हमको छोड़ दो। भले कोई छोड़ेगा क्या तो श्री कृष्ण के समान अवस्था, गुण, विलास, वेश और लक्ष्मी, ये 5 चीज जिनकी है, और जिन्होंने प्रियंकरण श्री शोभा करने वाले, प्रियंकरण माने श्री कृष्ण की शोभा को बढ़ाने वाले, बल्ल की दल, बल्ल की कोई लता है उस लता के पत्तियों से अपने आप को सजा रखा है, बल्ल की लता जो है उसके दल से सुशोभित हो रहे, बल्ल की दल, और विषाण और वेणु इनसे अंकित हैं, माने सखाओं ने भी महिष श्रृंग ले रखे हैं और सिंगी बाजा ले रखा है और वेणु इनसे युक्त हो करके, तो बल्ल की नाम की कोई क्रीपर है उसकी किसी पत्ती को ये उससे सजे हुए हैं, माने कोई भी फूल पत्ती मिल जाए उनसे ये सखागण और कृष्ण दोनों सजते हैं। मैया ने भले ही, यशोदा मैया ने कृष्ण का कितना भी रत्न जटित श्रृंगार किया है, परंतु जब तक श्री कृष्ण आप ब्रज की फूल पत्तियों से सखागण नहीं सजाएं, तब तक कृष्ण को ये लगता है आज तो हमारा श्रृंगार ही नहीं हुआ। तो दल विषाण अंकिता, तो बल्ल की दल, बल्ल की लता, दल नाम करके एक वाद्य है, पत्ते कोई मोल करके और उसमें से जरा सा नीचे का टूक तोड़ा और उसके भीतर फंसा लिया और फिर उसको पी पी करके बजा रहे हैं, बड़ा सुंदर बजता है तो पत्र वाद्य जो है उस पत्र वाद्य को बजाते हुए भी विराजमान होते हैं, दल विषाण और वेणु इनसे अंकित होकर के विराजमान। आनंद तो हृदय की वस्तु है, उपकरण की नहीं है, और पहले सखागण कैसे आराम से मने छोटी छोटी सी चीजों में बिना जिनमें खर्चा नहीं है, सहज प्राप्त जो वस्तु है उनके द्वारा अपना खेल और मनोरंजन पूरी तरह से कर लेते थे। तो ग्राम्य जो जीवन है वो ग्राम्य जीवन कितना सरल और प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ, वहां पर बड़ी महंगी महंगी जो क्रिकेट की किट है उनको खरीदने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए की जो किट आती हैं उनको खरीदने की जरूरत नहीं है, या उनको खरीदने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी सी वस्तुएं उनसे 5 गुट्टा खेल रहे हैं, 5 कंकड़ रख लिए, खींच करके गेंद मार रहे हैं, कोई भी कहीं से कोई फल ले लिया उसको गेंद बना लिया और उसे 5 गुट्टा खेल रहे हैं तो क्या कैसा सुंदर ये जरा भी एकदम प्रकृति के साथ में मिले हुए मिला हुआ जीवन, वाह। और महेंद्र मणि हाट का स्फटिक पद्म रागत्विषः, ये सखागण इंद्र नीलमणि, सुवर्ण, स्फटिक मणि, पद्मराग, इनकी अलग अलग कांति वाले हैं और इन आभूषणों को भी धारण कर रहे हैं, सदा प्रणयशालिनः सहचरा, ये कृष्ण से सदा प्रेम करने वाले हैं सहचर, ये हम सबका कल्याण करें। अब सख्य दिखा रहे हैं कि उन्दिद्रस्य ययोस्तवात्र विरतिम सप्त क्षमास्तिष्ठतो हंत श्रांतेवास निक्षिप सखे श्री दाम पाणो गिरिम। छूटा कहां हाँ जैसे हाँ कृष्ण महाबकग्रस्तम दृष्ट्वा रामादेवर्भका बभू इंद्राणि वो बिना प्राण विचित। सही श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि दुर्गंध संगमनी का श्लोक है ये तो टीका में है, परंतु भाव वही है कि कृष्ण को जब महाबक ने ग्रस लिया उस समय बलदाऊ प्रवृत्ति जितने भी सखादगण थे वे उसी प्रकार विचित निश्चेष्ट हो गए, मूर्छित हो गए, जैसे प्राण के बिना इंद्रियां मूर्छित हो जाती हैं। तो ये क्षण क्षणात् अदर्शन दीना इसका विशेषण है, श्रीमद् भागवत का ही प्रमाण देती है। हाँ अब कोई सखा कह रहा है कि कन्हैया ने कन्हैया से कह रहा है कृष्ण उन दृश्यो 7 दिन हो गए भैया तेने हाथ ऊंचा कर रखा है, तू सोया नहीं है, इसलिए तुझे झपकी तो नहीं आ रही है, उन दृश्य तू सोया नहीं है, तूने उन्द्र होकर के तू रहा है। यह स्तवात्र विरतिम अत्र विरतिम सप्त क्षमा हस्तिष्ठतो, यहां पर 7 क्षमा माने रात्रियां गोवर्धन पर्वत उठाए उठाए तेरी व्यतीत हो गई हैं। तो सप्त क्षमा, क्षमा माने रात्रि, 7 रात्रियां, तिष्ठता माने एक स्थान पर ही खड़े खड़े तेरी अत्र विरतिम ययुः, वे रात्रियां व्यतीत हो गई हैं, एक हाथ से एक आसन से 7 दिन तक गोवर्धन उठाए हुए भैया तेरी 7 रात्रियां व्यतीत हो गई हैं, बहुत देर हो गई है। हंत श्रांत एवासी, जरूर तू थक गया होगा। अरे हंत श्रांत एवासी निक्षिप सखे श्रीनाम पाणो गिरिम, अरे हे सखा एक काम कर, कुछ देर के लिए श्री रामा के हाथ में इस गोवर्धन पर्वत को पकड़ा दे। श्री रामा में क्या जोश है, जैसे एक मित्र को कोई कार्य करते हुए देख करके दूसरे मित्र में भी वैसा ही जोश, हमको तुझसे कम नहीं क्या, ऐसे ही श्री रामा के हृदय में भी वही जोश है। कह रहे हैं ये श्री रामा खड़ा है ना, तैयार है, श्री रामा के हाथ में कुछ देर के लिए गिरिराज को पकड़ा दे भैया। तो हंत श्रांत वासी तू थक गया है, निक्षिप माने सौंप दे, हे सखे श्री राम पाणो गिरिम श्री रामा के हाथ में इस गोवर्धन को छोड़ दे। आधर विद्यते नह, तेरे हाथ ऊंचा किए हुए हाथ रह गया होगा और तेरे हाथ को देख करके हमारे हृदय में आधी आ रही है, हम बीमार पड़ रहे हैं। तो आधी माने सिकनेस, हम भी बीमार पड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो आदर विद्यति नह, ये रोग हमको भी कहीं कष्ट प्रदान कर रहा है, एक काम कर अर्पय करे किंबा क्षणम दक्षिणे। श्री कृष्ण ये कहें कि नहीं भैया देवता मेरे हाथ के ऊपर अपने आप टिका हुआ है, चिंता मत करो, सुविधापूर्वक हूं, वो तो भी एक हाथ रह गया होगा, एक काम कर हाथ बदल ले और जरा सिर फेर मुंह फेर करके खड़ा हो जा, तेरा बाएं हाथ को थोड़ा दबा दो उतनी देर दाहिने हाथ में थोड़ा हाथ फेर करके तू विराजमान हो जा, क्या बात है। आधेर विद्यते न, हमारे हृदय में हमारे शरीर में तेरा तुझे दर्शन करते करते हमारा हाथ सुन्न रह गया है, हमारे हृदय में पीड़ा हो रही है। किम बात क्षणम दक्षिणे, अथवा तू एक काम कर दाहिने कर के ऊपर गोवर्धन को तू अर्पय स्थापित कर दे, या तो इस श्री दामा को पकड़ा दे और या हमको बाएं हाथ में बदल दे। दोषनस्ते करवाम काम मधुना, श्री कृष्ण बोले नहीं नहीं मैं किसी दूसरे को दे दूंगा, तो वो सारा श्रेय दो चार मिनट को भी दे दिया तो सारा श्रेय वो ले जाएगा, मेरी मेहमानी रहेगी। तो ये सोने की करके पीतल की क्यों कराए भाई? मैं निधन वाला हूं, मैंने गोवर्धन उठाया है, अपने इस यश को दो चार पांच मिनट के लिए किसी को दे दूंगा तो वो लूट करके ले जाएगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो कह रहे हैं फिर एक काम कर, तू किंबा क्षणम दक्षिणे करे अर्पय, गोवर्धन को अपने दाहिने हाथ में उठा ले, दोषणस्ते करवाम, जिससे दोषण माने तेरी भुजा को, बाई भुजा को, करवाम काम मधना सभ्यस्य संवाहनम, हम तेरी बाई भुजा को थोड़ा रगड़ दे, थोड़ा सा मसल दे, उसका संवाहन कर दे तो थोड़ा तेरा हाथ ठीक हो जाएगा, कहीं दुखने लगा होगा। तो दोषणस्ते तेरी जो भुजा है उसका काम माने पर्याप्त मात्रा में अधना सभ्यस्य बाएं हाथ का हम संवाहन करते हुए विराजमान, थोड़ी देर दबा दे, उतनी देर के लिए तू दाहिने हाथ में गोवर्धन को धारण कर ले। सखा की कितनी प्रीति है, कैसे तन्मयता प्राप्त किए हुए हैं कृष्ण के साथ में, ये सख्य प्रीति का बहुत सुंदर दृष्टांत। अरे भैया थक गया होगा या तो, और सखा में भी कृष्ण का उत्साह दे करके, ये जो श्री रामा है उसमें भी इतना उत्साह, बोले अरे हम कोई कम है क्या, हम उठा लेंगे, ला हमको दे दे, ये सखा भी कह रहा है। और सखा उठा भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं उठा सके, सखा में ये सामर्थ्य भी है, पढ़कर है तो ये सामर्थ्य है बोल उठाना, इस सखाओं के लिए भी कोई कठिन बात नहीं। और इसीलिए योग्यता देख करके ही कहा जा रहा है कि ये हमको दे। दशम स्कंध में कहा गया, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम पर दैवतेनो माया श्रुतानाम नर दारकेणो साकम विजरो कृत पुण्य पुंजा। आज कृत पुण्य पुंजा, जिन्होंने पुण्य के पुंज किए हैं, ऐसे ये सखागण श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। अब ये पुण्य पुंजा कहने का मतलब ये है कि जहां कोई बात तर्क के द्वारा नहीं बैठे वहां पर फिर पुण्य कह दिया जाता है। कोई स्पष्ट रूप से प्रकट रूप में कोई कारण नहीं दिख रहा है इसलिए पुण्य कह करके उसको कह दिया जाता है। हे राधे बड़भागनी कौन तपस्या की, अब कोई तपस्या से कृष्ण मिलेंगे क्या? तीन लोक तारन तारन सो तेरे अधीन, तो कोई राधा रानी की तपस्या थोड़ी है। परंतु जहां कोई कारण नहीं दिखे वहां पर जैसे पुण्य कह दिया जाता है, तो अचिंत्य कारण के लिए पुण्य शब्द का प्रयोग होता है। तो कृत पुण्य पुंजा, अचिंत्य कोई कारण रहा है जिससे ये सखागण तेरी सेवा करते हैं और तेरे साथ ये व्यवहार करते हैं। कौन के साथ? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, श्री कृष्ण जो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, उनके साथ ये मित्र की तरह से व्यवहार करते हैं। ये कोई इनमें सामान्य बात है क्या? इत्थम सताम, सत का तात्पर्य है सच्चित आनंद रूप होकर के जो विराजमान है। सताम माने सत माने ब्रह्म, और ब्रह्म का जो सेवन करने वाले हैं उनका नाम हुआ सताम। ब्रह्म सुखानुभूतिया, जो ज्ञानी जन हैं, ब्रह्म सेवन करने वाले हैं, वे ब्रह्म सुखानुभूति रूप में जिस तत्व का अनुभव करते हैं, ब्रह्म सुख अलग है और ब्रह्म सुखानुभूति अलग है, दोनों में अंतर है। जहां ब्रह्म सुख कह रहे हैं वहां पर ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों की प्राप्ति है, तो सुख कहने से ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु जहां ज्ञाता भी ज्ञेय में मिलकर के एक हो जाए वहां पर ज्ञान भी नहीं रहेगा, ज्ञान स्वरूप ही हो जाएगा, तो उसको कहेंगे सुखानुभूति। तो सुखानुभूति मां रूप में वे कृष्ण रहे। तो ब्रह्म सुख में ज्ञाता के ज्ञान ये तृप्ति बनी हुई है, परंतु अनुभूति में तृप्ति नहीं है, वहां पर ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक होकर के विराजमान। तो वो अनुभूति हुई, माने ज्ञान की परिपूर्ण ऐसी सिद्धावस्था जहां पर ज्ञाता भी दूर हो जाए और ज्ञेय भी दूर हो जाए, बल्कि ज्ञेय होकर के ही ज्ञाता अवस्थित हो जाए, उस स्थिति का नाम ब्रह्म सुखानुभूति है। और वो सुखानुभूति ही उसका स्वरूप है। तो ब्रह्म सुखानुभूति मात्र, आनंद मात्र, चिन्ह मात्र, सन मात्र, मात्र शब्द का अर्थ है स्वरूप। आनंद ही उसका स्वरूप है, ज्ञान ही उसका स्वरूप है, सत ही सत्ता ही उसका स्वरूप है। तो ब्रह्म सुखानुभूति में अनुभूति कहने पर ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान की तृप्ति दूर हो गई, और जो अनुभूति है वही उसका स्वरूप भी होकर के विराजमान है। हाँ, ज्ञप्ति से कोई कहेंगे, सुखानुभूति कहें, ज्ञप्ति कहें, पक्ति कहें, जैसे चूल्हे को चेताया गया, उसके ऊपर बटलोई रखी गई, पानी रखा गया, चावल डाले गए, चावल सीज गए, खीर बन गई, उठा करके नीचे रखा, तो आंच पेटाने से लेकर के और वस्तु के बटलोई के नीचे उठाने तक की जो क्रिया है वो कहलाएगी पाचन, और जब नीचे रख दिया तो वो कहलाएगी पक्ति। उस समय न चूल्हे की जरूरत है न बटलोई की जरूरत है, चावल में चावल स्वयं पक्ति होकर के ही विराजमान हो गए। ऐसे ही केवल अनुभूति मात्र जहां रही, ज्ञाता ज्ञेय दूर हो गई, वो ब्रह्म सुखानुभूति। तो सता माने ज्ञानी जन ब्रह्म सुखानुभूति के रूप में उनका ध्यान करते हैं, अर्थात वहां ज्ञाता भी समाप्त हो जाता है और ज्ञेय का भी जो स्वरूप है वो स्वरूप भी उसका भी ध्यान नहीं करते हैं। अब ये जो ब्रह्म सुखानुभूति है, ये ब्रह्म सुखानुभूति दो प्रकार से हो सकती है, ब्रह्म सायुज्य होने पर भी हो सकती है और कभी सायुज्य न होने पर समाधि की स्थिति में भी हो सकती है। समाधि की स्थिति में शरीर का उपाधि का बाध तो हो गया परंतु तो लय नहीं हुआ। मोक्ष में और समाधि में अंतर यह है कि मोक्ष में उपाधि का लय है, परंतु समाधि में उपाधि का लय नहीं है, उपाधि का बाध है, वो नल एंड वॉइड है, परंतु वो बिल्कुल मेल्ट नहीं है, समाप्त नहीं है, डिसॉल्व नहीं है, नल एंड वॉइड हो गई है, वो उसका उस वो कहीं कार्य नहीं कर रही है। तो हाँ हाँ, कोमा की स्थिति में वो है। तो ज्ञानी का शरीर तो आखिर में बना ही हुआ है, समाधि में वो बैठा है, तो उसका शरीर समाप्त हो रहा है, उसकी प्राणवायु भी कहीं चल रही है, शरीर का रक्तियों धमनियों में रक्त भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है उसका, तो शरीर का बाध है, शरीर का लय नहीं है। मोक्ष में उपाधि का लय भी। तो इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूतिया। तो सताम कहकर के दो तरह के सताम लिए, एक निर्विकल्प समाधि में जो विराजमान है और दूसरे जो सायुज्य प्राप्त है। दोनों तरह के सताम वे श्री कृष्ण का अनुभव ब्रह्म सुखानुभूति के रूप में करते हैं, उपाधि रहित केवल आनंद मात्र रूप में उनका दर्शन करते हैं, आनंद ही कृष्ण का स्वरूप बन जाता है। दोनों के में अंतर है। यहां पर माने समाधि की जो स्थिति है, समाधि की स्थिति में अभी शरीर विराजमान है और कारण शरीर का पूरी तरह से लय नहीं हुआ है, बाध हुआ है, अज्ञान का बाध हुआ है, परंतु अज्ञान का जो कार्य है वो कार्य अभी विराजमान है, अज्ञान का कार्य जो शरीर है वो शरीर अभी विराजमान है। तो इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूतिया। जो ज्ञानी है, अंतर यह है कि शरीर अभी बना हुआ है और फिर से शरीर अपने अभ्यास के अनुसार कार्य करता हुआ चला जाएगा। अंतर यह है कि जैसे चाक में से डंडा हटा लिया गया है, परंतु चाक संस्कार के कारण घूम रहा है, कुम्हार का जो व्हील है वो संस्कार के कारण घूम रहा है, परंतु अभी घूम रहा है, उसमें क्रियाएं हैं और व्यक्ति बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, श्वास ले रहा है, देख रहा है, कभी कभी आशीर्वाद भी दे रहा है, उत्तर भी दे रहा है, तो उपाधि बनी हुई है। और ब्रह्म में जब लीन हो गया तब उपाधि नहीं, तो दोनों में अंतर है। चाक का रुक जाना एक अलग चीज है, और चाक में कहीं पावर नहीं लग रही है फिर भी चाक चल रहा है, ये एक अलग चीज। अब दास्यम गतानम पर देवतेनम, जो दास्य ग्रहण किए हैं वे पर दैवत रूप में, माने ऐश्वर्य के जो उपासक हैं वे पर दैवत रूप में श्री कृष्ण का, पर ब्रह्म के रूप में उनके ऐश्वर्य का विचार कर रहे हैं। पर माने दृश्यमान जो जीव और जगत हैं, दो चीज को हम देख रहे हैं, जीव और जगत दोनों को देख रहे हैं। इन जीव और जगत के शासक रूप में एक तीसरी चीज है, वो है ईश्वर, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि जगत चल रहा है, हमको भी कहीं कोई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। तो जीव और जगत के शासक रूप में जिस ईश्वर को देखा गया, उस ईश्वर के ऐश्वर्य को देख करके दास्यम गताना, उनके ईश्वर की हम दासता स्वीकार कर रहे हैं। तो ये हो गए योगी या भक्त, विधि मार्ग के भक्त। तो दास्यम गताना जो विधि भक्त हैं या योगी हैं, वे पर दैवतेनो, पर माने जीव और जगत, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, इनसे पर होकर के जो विराजमान है उसके ऐश्वर्य को प्राप्त हो रहे हैं, और पर दैवत होकर के ऐश्वर्य युक्त देवता होकर के वे उनका दास स्वीकार करते हैं। माया श्रुता नाम नर दार के, परंतु तीसरे प्रकार का एक व्यक्ति और हैं, वे हैं जो कृष्ण को ईश्वर भी नहीं मान रहे हैं, कृष्ण को ब्रह्म सुखानुभूति मात्र भी नहीं मान रहे हैं, अनुभूति मात्र भी नहीं मान रहे हैं, वे कृष्ण को नर दारक की मान रहे हैं। ऐसे जन भी दो प्रकार के, एक तो हैं जो कृष्ण को एक इतिहास पुरुष मात्र मानते हैं, एक व्यक्ति मात्र मानते हैं कि इतिहास के क्रम में कोई व्यक्ति आया और गया, और वे कृष्ण को महापुरुष भले मान ले परंतु कृष्ण में अनेक दोष देखने लगते, क्योंकि विश्व का ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं है जिसमें दोष नहीं देखे गए। तो जो मायाश्रित हैं वे नरदारक, कृष्ण भी एक मनुष्य है, ऐसा वे विचार करने लगते हैं। तो वे तो माया, माया के दो अर्थ हुए, माया का एक अर्थ हुआ ये अज्ञान रूपी माया, जो अज्ञान रूपी माया से घिरे हुए हैं वे नरदारक हैं, श्री कृष्ण को एक सामान्य इतिहास पुरुष मात्र मानते हैं जिसमें कुछ विशेष गुण थे सामान्य लोगों की अपेक्षा, क्योंकि विश्व का जितना भी इतिहास है वो उन कुछ गिने चुने व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें सामान्य व्यक्ति से कुछ अधिक विशेषता प्राप्त है। विश्व का जितना भी इतिहास है वो उन कुछ गिने चुने व्यक्तियों का इतिहास है जो सामान्य जन से कुछ अलग होकर के विराजमान रहे, और उनका ही इतिहास में उल्लेख हुआ है, बाद बाकी के लोग कहीं उसके पोषक मात्र रहे। इसलिए जो साधारण हैं वे तो बहुत से हैं, परंतु तो जो विशेष व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति मैंने, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, मैंने जन तो बहुत देखे परंतु साधारण नहीं देखा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण विद्यमान। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है, उसका भाव यह है कि मैंने जन तो बहुत देखे परंतु साधारण कोई नहीं देखा। एवरी इंडिविजुअल, वो कोई ना कोई स्पेशल गुण जरूर रखता है, जो उस स्पेशल गुण को पहचान जाता है वो उसकी महिमा करेगा, और उसका जिसने उपयोग कर लिया वो महापुरुष बन जाएगा। सब में कुछ न कुछ स्पेशलिटी है, परंतु जिसने यदि उसकी स्पेशलिटी को किसी ने पहचान लिया और उसका विनियोग कर लिया तो वो व्यक्ति महापुरुष बन जाएगा। और जिसने अपने गुणों को भी नहीं पहचाना, अपनी स्पेशलिटी को नहीं पहचाना और उसका उपयोग नहीं किया, वो जन ही जन रह जाएगा और भीड़ में गया आया। इतिहास के काल के प्रभाव में वो बहता हुआ चला जाएगा, उसका कहीं इतिहास में उपयोग नहीं होगा। अतः इतिहास कुछ गिने चुने व्यक्तियों का विवरण है जिन्होंने जन सामान्य से हटकर के कुछ अलग से कार्य किया। तो माया श्रुतानंद जो अज्ञान में पड़े हुए हैं, वे कृष्ण को एक महापुरुष मात्र मानते हैं, एक मनुष्य मात्र मानते हैं और उनके साथ में ईर्ष्या इत्यादि भी करने लगते हैं, उनमें दोष भी देखने लगते हैं। परंतु माया का एक दूसरा अर्थ है, वो है माया श्रुताम का तात्पर्य है जो कृष्ण कृपा से युक्त होकर के विराजमान, माया दंभे कृपायां च, जो कृपा से युक्त होकर के विराजमान है वे कृष्ण के ऐश्वर्य को देखते हुए भी उस ऐश्वर्य को कहीं सबसाइड करके हाशिया में डाल करके वे श्री कृष्ण के साथ में मनुष्य जैसा व्यवहार ही करते हैं। जैसे कृष्ण का ऐश्वर्य साक्षात दिख रहा है, 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किए हुए हैं, परंतु ये सखागण उस ऐश्वर्य को एक ताप करके तेरा हाथ दुख रहा होगा ऐसा विचार करके तू या तो दाहिने हाथ में ले ले या मुझे कुछ देर के लिए गोवर्धन पकड़ा दे, ये कहते हुए विराजमान। तो जैसे सताम दो तरह के, एक मुक्त और एक जीवन मुक्त, एक विदेह मुक्त और एक जीवन मुक्त, दो हो गए सताम। और ऐसे ही दास्यम गतानाम परदेवी तेनो, दास्य जो है वो भी दो प्रकार के हो गए, एक ईश्वर समझ करके ये परम है श्रेष्ठ है और दूसरे हैं जो नंद बाबा के दास्यगण हैं, अनुग या गौरव प्रीति रखने वाले लाल्य। तो जो आश्रित और लाल्य होकर के नंद बाबा के जो दास होकर के विराजमान हैं, वे भी श्री कृष्ण को पर मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, पर दैवत मानते हैं। और एक हैं श्री संकादिक, वे भी पर दैवत मानते हैं। तो ये भी दो प्रकार के हो गए, दासम गतानम परदेवी तेनम, सब दो दो हैं, ज्ञानी दो, एक मुक्त और एक जीवन मुक्त, एक सिद्ध और एक जीवन मुक्त, भक्त भी दास भी दो, एक ईश्वर रूप में परमात्मा रूप में कृष्ण की आराधना करने वाले और दूसरे ये हमारे कहीं मालिक हैं और हम इनके अनुगत हैं, ऐसे लौकिक सद्बंध भाव में सेव्य सेवक भाव को धारण करते हुए विराजमान। ये राजा हैं, हम इनकी प्रजा हैं, प्रजा रूप में श्री कृष्ण को परदैवत मानने वाले। और माया श्रुत भी दो प्रकार के, और माया श्रुत दो प्रकार के, एक माया का मतलब है स्नेह में जो विराजमान है और दूसरे जो त्रिगुणात्मक माया में मोहित होकर के कृष्ण को एक सत्पुरुष मात्र मानते हैं। इनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? कृत पुण्य पुंजा, ये अंतिम वाले जो है वो कृत पुण्य पुंजा है, जो कृष्ण के स्नेह के कारण कृष्ण को अपना मित्र समझ करके जो श्रीराम बसुराम सुवल मधुमंगल श्री बलराम कृष्ण के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वे परम परम धन्य है। ये ये क्या बात, श्री जीव गोस्वामी जी ने बहुत लंबी चौड़ी टीका इस श्लोक की, बहुत विस्तृत टीका यहाँ पर की, और उसको यदि कहीं विश्लेषण किया जाए तो वो यही है, सताम दो प्रकार के, दास्यम गतानाम ये भी दो प्रकार के, एक ऐश्वर्य के कारण दास्य और एक लौकिक सद्बंध भाव के कारण दास्य प्राप्त करने वाले। तीसरे हैं मायाश्रुतानाम, मायाश्रुत भी दो प्रकार से, माया माने प्रेम से के वशीभूत ये सर्वश्रेष्ठ है, और माया माने त्रिगुणात्मक माया से कृष्ण को केवल दुर्योधन की तरह से एक सामान्य मनुष्य मात्र मानने वाले। और श्री कृष्ण यदि दुर्योधन की सभा में अपने विश्व रूप का भी दर्शन करा रहे हैं, विराट रूप का भी दर्शन करा रहे हैं, तब भी विचार कर रहा है अरे कृष्ण रहने दे हमने बहुत से देखे हैं जादूगर, ये तू कोई जादू जानता है उसके कारण तू इतना विश्व रूप दिखा रहा है, हम इससे प्रभावित होने वाले नहीं। और अपनी सेना से कह रहे हैं बांध लो कृष्ण को, परंतु बांधने के लिए जैसी सेना आई वैसे उल्टी गिर रही है और देख रहे हैं कि वे सब कहीं कृष्ण के मुख में समाये हुए चले जा रहे हैं। तब आंख खुली है और तब कृष्ण विजय प्राप्त करके उस समय निकल कर आ रहे हैं। तब चरणों में प्रणाम कर रहा है, बोले हमारे अपराध को क्षमा करो, आओ मेवा खाओ। श्री कृष्ण बोले ना, हम मेवा वेवा नहीं खाएंगे, हम तो दुर्योधन की मेवा जो है उसको छोड़ेंगे और विदुर की शाक सब्जी खाएंगे। तो विदुर के पास में चले, तो ये कहने का माया श्रोता बोले वृंदावन। यादव गण भी सामान्य तब हाँ प्रेष्ठ रूप में मानते, तो वो भी सक्षम प्रीति है और प्रजा दास्य है, माने प्रजा राजा प्रजा का जो संबंध है वो मानते हैं। हाँ माया से वो योग माया सिंह वही थे, वो योग माया प्राकृत माया नहीं, योग माया। जय जय, क्या सुंदर सुंदर सिद्धांत मिले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी गोस्वामी जी, कैसे सुंदर व्याख्या करें। और रूप गोस्वामी जी ने कितने चुन चुन करके श्लोक दिए हैं, गजब। श्रीमद्भाग इसके भक्त साम सिंधु के जो श्लोक हैं उनमें सारा जो प्रसंग है सिद्धांत, वो सिद्धांत अपने आप में कहीं आ जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि वो जय जय श्री राधेश। हाँ सतम प्रसंग बहुत, that means that is something different and there satam is used for vaishnav and such a vaishnav who have the idea also, but he has prem with Shri Krishna. Bhavanti hritkarna rasayana katha tad joshnadas apavardhani siddharthi bhakti anushkamishati, that means Shri Gurudev, he know the opulences of Shri Krishna but not taking it main. He is taking always the sambandha, the prime in prime position and other in subordinate position. Yeah, satam prasang. Yeah, yeah. Aaj bhaiya ka khub khub aashirwad bhaiya. Aaj bhaiya ka janmdin. Happy birthday bhaiya. Khub khub. Aaj hari bhakti badhe aur जितना भक्ति में हम जिए वो हमारा जीवन, वो हमारी आयु और वो आयु खूब बढ़े। यही हाँ, तो सब बाद में विनोबा वैसे बाद में मान है तो कहीं कर्म में, माने कर्म को इतना प्रधान करेंगे वो अंत में जाकर के ज्ञान को भी लेंगे परंतु उलझ करके रह जाएंगे कर्म में। तो विनोबा वगैरह जो हैं ये इनने जो गीता प्रवचन वगैरह बहुत सुंदर हैं, उसमें ज्ञान का भी वर्णन है, ऐसा नहीं है ज्ञान का वर्णन नहीं है। तिलक की जो टीका है उसमें भी ज्ञान का वर्णन है, भक्ति का भी वर्णन है, परंतु उलझ करके रह जाते हैं कहीं वो व्यवहार में, व्यवहार में वो मार्ग बड़ा फिसलना है, स्लिपरी मार्ग है। दे कहीं फिसल जाए। जय जय, कब आओगे, बदल जा रहे हो? हाँ तो बहुत अच्छी तरह से आपने उत्सव को त्योहार को आनंद पूर्वक